mapenzi we mtoto wa kiume, mbona unanipenda kwa kusita sita? Ujue ni wewe tu niliyekupenda, acha watu wajue kuwa mimi ni wako. Ulikuja nyumbani kuja kunichumbia, mimi na wazazi wangu tulikukubali kwa moyo. Tatizo la dini sio kipingamizi, jamaa na mapenzi na imani kwa Mungu. Mungu ni mmoja tu aliyetuumba, kama kubadili dini mimi nipo tayari. Mungu ni mmoja tu aliyetuumba, kama kubadili dini mimi nipo tayari. Ulikuja nyumbani kuja kunichumbia, mimi na wazazi wangu tulikubali kwa moyo. Tatizo la dini sio kipingamizi, jamaa na mapenzi na imani kwa Mungu. Mungu ni mmoja tu aliyetuumba, kama kubadili dini mimi nipo tayari. Mungu ni mmoja tu aliyetuumba, kama kubadili dini mimi nipo tayari. Cheza zole zole. Tatizo la dini kwangu vihoja sio kipinga.